zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wszedł w życie, obowiązuje do końca czerwca. 4 lata temu ogień wybuchł w paryskiej katedrze Notre Dame. Wciąż trwa odbudowa. Nowego prezesa ma Związek Polaków na Litwie. Polska wstrzymała import produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie wprowadzające zakaz przywozu m.in. ukraińskiego zboża, cukru i mięsa wieprzowego ukazało się w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje do 30 czerwca. Pierwsze o decyzji rządu poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji rolnej w Łysych. Wzięli w niej udział także premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus. Podczas konwencji dominował temat ukraińskiego zboża. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił 3 rozwiązania, które mają rozładować problemy, z którymi aktualnie zmaga się polska wieś. To dopłaty do powszechnego skupu zbóż, utrzymanie dopłat do nawozów i decyzja rządu o zatrzymaniu wwozu ukraińskich produktów rolnych do Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że taki ruch jest konieczny, by chronić interesy nie tylko rolników. Chodzi w gruncie rzeczy o wszystkich obywateli, bo kryzys polskiej wsi musiałby się przełożyć na szereg innych kryzysów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kryzys, którego jesteśmy świadkami na polskiej wsi, jest wywołany wojną na Ukrainie. Zaznaczył, że rząd nadal będzie dbał o interesy rolników. Minister rolnictwa zapowiedział wprowadzenie pakietu ustaw dla polskich rolników. Między innymi fundusz gwarancyjny, który już był zapowiedziany. Budowa silosów bez pozwolenia na budowę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że pod gruzami budynków ostrzelanych wczoraj przez Rosjan w Słowiańsku są jeszcze ciała ofiar. W rosyjskim ataku rakietowym zginęło 11 osób, a wśród ofiar śmiertelnych jest 2-letni chłopiec. Ponad 20 osób zostało rannych. W Słowiańsku w Donbasie nadal trwa operacja poszukiwawcza po ataku rakietowym Rosjan, do którego doszło wczoraj. Są informacje, że pod gruzami budynków są niestety jeszcze ciała zabitych. W wyniku tego jednego ataku zniszczonych i uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, w tym ponad 30 wielorodzinnych. Przekazuję kondolencje rodzinom ofiar. Żadnemu z tych, którzy są winni tej agresji, nie można wybaczyć i zapomnieć. Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ciągu ostatniej doby najbardziej intensywne walki trwały w rejonie Bachmutu i Mariinki. Ukraińscy żołnierze odparli 40 rosyjskich ataków. Mijają 4 lata od pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Ogień zniszczył dach, sygnaturkę i część sklepienia najsłynniejszej świątyni we Francji. W katedrze nadal trwają prace remontowe, a jej uroczyste otwarcie planowane jest 8 grudnia 2024 roku. W Notre Dame po ponad 2-letniej fazie konsolidacji i zabezpieczania budynku trwa obecnie druga faza odbudowy katedry. W ciągu ostatnich miesięcy odtworzono sklepienie w północnej części transeptu oraz łuki sklepieniowe w skrzyżowaniu naw. Zakończono też montaż ważącej ponad 80 ton drewnianej podstawy nowej sygnaturki. Odbudowa wieży katedry w stylu identycznym z oryginałem ma ruszyć pod koniec miesiąca. Do świątyni powróciła już część odnowionych witraży oraz oczyszczonych elementów organów. Nadal trwa czyszczenie ścian i bocznych kaplic. Wczoraj podczas wizyty w katedrze prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził, że zgodnie z zobowiązaniem, które złożył w dniu pożaru, prace zostaną zakończone w przyszłym roku. Skrytykowano mnie 4 lata temu, gdy powiedziałem, że można to zrobić w 5 lat, ale tylko ambitne cele pozwalają na dokonanie niemożliwego, powiedział Emmanuel Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 100 osób wzięło udział w akcji sprzątania rzeki Słupi na Pomorzu. Do sprzątania wyznaczono odcinek, którym płynie przez centrum Słupska, mówi organizatorka akcji Jolanta Krawczykiewicz. Każda grupa sprzątała oczywiście pod mostami, pod którymi jest najwięcej śmieci. Nie wiedzieć czemu ludzie, którzy piją nie tylko alkohol, ale wodę zwykłą, zostawiają butelkę, puszkę, to z czego piją w tym miejscu, w którym stali i pili. Apelujemy cały czas do ludzi, zabierajcie te śmieci choćby do najbliższego kosza. Szkło i plastik to jest to, co przeważa właśnie przy takim sprzątaniu śmieci. Butelki i puszki. Większość ludzi nie chce się wyrzucać i po prostu wrzucają do rzeki, bo nie chce im się pójść do śmietnika. W ubiegłym roku podczas sprzątania Słupi zebrano 5 kontenerów śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. W siatkarskiej Plus Lidze dopiero co poznaliśmy trzeciego półfinalistę. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała w Warszawie na Torwarze tuż obok Trójki projekt 3-1, w takim samym stosunku wygrywając serię ćwierćfinałową. Wcześniej AZS Indykpol pokonał po tiebreaku w Olsztynie Aluron Warte Zawiercie i nadal walczy o ostatnie wolne miejsce w półfinale. Choć ciągle przegrywa, ale już tylko 1-2. Wcześniej awans zapewniły sobie ekipy Resowi Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla. 2-1 siatkarki Grota Budowlanych Łódź pokonały w ćwierćfinale Tauron Ligi Chemika Police. W decydującym meczu w Szczecinie wygrały 3-1 i postarały się o prawdziwą sensację. Chemik nie tylko obronił tytułu, ale z 9 ostatnich edycji rozgrywek zwyciężył w 8. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze, wszystkie ważne dla układu sił w dolnych rejonach tabeli. Najpierw Krakowia 3-0 pokonała Radomiaka. Osiągnęliśmy ten cel, myślę, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, ale prawda jest taka, że to też jest trochę w cieniu tej tragedii zawodnika Radomiaka. No przykra sprawa, naprawdę, także ja nie będę się tu rozwodził nad tym meczem. Tragedia, o której mówił trener Pasów Jacek Zieliński, to złamana noga pomocnika gości Portugalczyka Francisco Ramosa. Lepiej nie szukać powtórek tej sytuacji w sieci. Potem Korona w Kielcach rzutem na taśmę, golem z 90 minuty, będąc precyzyjnym, pokonała Jagiellonię 2-1. I wreszcie Lechia przegrała w Gdańsku z Pogonią Szczecin 0-1, dając kolejny dowód na to, że w tym sezonie jest zespołem w rozsypce. Tak jak Chelsea w Premier League. The Blues co prawda nie spadną do Championship, ale zawodzą na całego. Tym razem przegrali 1-2 z Brighton. Tottenham jeszcze bardziej niespodziewanie uległ w Londynie 2-3 Bormów. Swoje zrobił Manchester City. 3-1 ograł na Etihad Leicester. W Bundeslidze remisy Bayernu i Borussii. Bawarczycy po 1 zremisowali w Monachium z Hoffenheim. Dortmund po 3 na wyjeździe z VfB Stuttgart. We Włoszech też solidarne remisy półfinałowych rywali z ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W meczu Napoli z Weroną było 0-0. Piotr Zieliński pojawił się na placu po nieco ponad godzinie gry, a wyjazdowy mecz Milanu z Bolonią zakończył się wynikiem po 1. W bramce gospodarzy całe spotkanie zaliczył Łukasz Skorupski. Co w tenisie? Nasze panie, tak jak można było się spodziewać, nie dały rady Kazaszkom. Przegrały w Astanie 1-3 w meczu awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Decydujący punkt dla gospodyń dość łatwo, grywając w dwóch setach Magdę Linet, wywalczyła dobrze znana kibicom dyscypliny Jelena Rybakina. A w Monte Carlo o zwycięstwo w prestiżowym turnieju ATP 1000 zagrają Andrii Rublev i Holger Rune. Rosjanin w trzech setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza, Duńczyk też w trzech Włocha Janika Zinera. Ten w jednej ze wcześniejszych rund ograł naszego Huberta Hurkacza. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze dużo słońca, gdzieniegdzie opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie burze. Termometry pokażą 7 stopni nad morzem, 15 w centrum, do 17 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Ja ciebie obronię, Znam parę chwytów, chciałem zasłonię. Ciocy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Już ci mówiłem, mała nie rycz. Mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera. Zaby podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee karate. Piotr Frączewski, King Bruce Lee, karate mistrz, 12 minut po 23 do północy, Departament Rytmu w Trójce. No to muszę państwu zdradzić trochę naszych kulisów tutaj radiowych. Kiedy słuchaliśmy przed momentem King Bruce Lee, karate mistrz, wywołało to tutaj w redakcji no niemały uśmiech i padła taka propozycja, no to może teraz Papa Dance. A dlaczego my nie? Trzymać ster, zły znak. Widać mieliznę, cal do dna. A reginą krok, tak, tak. Cały ten biznes to dokarmianie na znak. Praca bomb, gubi rytm i na nic SOS. Dzień i noc, stado ryb spokojnie tropi. Jedna szansa na tuziny, że zdążymy do bezludnych wysp. Zły znak. Widać mieliznę, cal do dna. A reginą krok, tak, tak. Cały ten biznes to dokarmianie na znak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 23, to jest Departament Rytmu, państwo słuchają Trójki. No to jeszcze jedne urodziny z tego tygodnia świętował Alexander Brady, jeden z wokalistów no legendarnego zespołu Village People. A skoro Village People, to wiadomo, YMCA. Place you kamyk i przyspiesza rytm. Tak, ja to wiem, pragnienie zmienia się, te słodkie grzechy tego chcę. Leniwy koci ruch i wrócę zawsze tu, do swych gorących rąk i róż. Tak, ja to wiem, wystarczy przytul mnie, te słodkie grzechy tego chcę. A wokoło niech się góry zapadają, ludzie kłamią, dorywą i nie wymyślają. Twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, jedna cała. Zamyka oddech twój i jeszcze tylko oczy zmrużysz. Dniami rozstania, a nocą powroty, ja właśnie za to kocham koty. A wokoło nich się góry zapadają, ludzie kłamią, nowe wojny wymyślają. Twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, jedna cała. Departament Rytmu, państwo słuchają programu trzeciego. Teraz urodziny, które nawiasem mówiąc właśnie dziś muzyk obchodzi i pomyślałem sobie, że gdyby tak stworzyć po kolei listę zespołów, w których zagrał, zaśpiewał, wystąpił, no to można byłoby spokojnie osobną audycję przygotować tylko z jego muzyką, że wymienię, może nie w takiej chronologicznej kolejności, ale jednak Acid Drinkers, Turbo, Kazik na żywo, Lux Torpeda, Arka Noego i tak dalej, wiele zespołów, których wystąpił Robert Friedrich, czyli Lica, na potrzeby Departamentu Rytmu, autystyczny Lux Torpedy.

Oh. Kogni.